You just stay down here and I don't got ရှင်များခင်ဗျာဒီရွှေနှစ်ဆက်ရွေမရပါမိဘမြစ်တာဘွဲ့တိတ်ခွေပြကြကုန်ကပတ်ကျေးဇူးရှင်ဘွေသမီးခင်မွေးတဖခင်ရွှေသမီးခင်တွေးတဖခင်များအားယောကျောစွာရှစ်ခေါ်ဥပင်သောအားဖြင့်ကျွန်တော်ပကြီလဲဝင်းရဲ့အနုပညာဆက်မှကိုရိုင်းရေးသားစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီဇာလမှာအကယ်ဒမီထွန်းဝေအကယ်ဒမီမြင့်မြင့်ခင်အကယ်ဒမီမေသိ စတီရီယိုဆိုကြောဇော်မင်းလေးစတီရီယိုဆိုကြောမေဆွေတို့ကဥဆောင်ပြီးဟာတာပညာရှင်ဦးစပယ်ရှယ်ကိုလဲမောင်တောင်ကြီးကလျောင်ကြီးစွပရာခေါ်ဘိုင်းတော့အေးရတဲ့ဒေသရှင်ကျော်ဝင်းအောင်မောင်စိမ့်မြချစ်မောဆွေတီဘောကာတွန်းဒေါနာတက္ကသိုလ်မြင့်ကျော်ဦးရွှေခဲကြီးလွေကျော်စွာပန်တရားခေတန်းလေးခိုင်းစပယ်ကလေးဆက်ဆောင်ပုတ်ဆောင်မတို့ကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားကြပါတယ် ဇဝင်တင်းများကိုဂီတစာသောမောင်ကျင်းမုံကရေးသားပြီးဇော်မင်းလေးမေဆွေမောင်မင်းအားခေမောင်တန်းကစ်တရာတမချိုတို့ကဂီတမှုထွန်းပဲဝင်းဦးရဲ့ကစ်ပေါ်တဲဂီတာအဖွဲ့နဲ့တွဲဖက်ဒီဆိုဖေးထားကြပြီးအေဝါဥဆန်ဦးခင်ဦးတို့အဖွဲ့ကမာနေစတူဒီယိုမှာတပြင်းမိသားစုမူပိုင်ထုတ်လုပ်ရေးဦးဆုံးခြေလန်းပြအသာဖမ်းယူပေးကြပါကြောင်းတောတာရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာ ဒီလာမြေတာချွေးနေဆက်လို့မရတဲ့မိဘမြေတာဟာဟာပြောတယ်ဖြောက်စိတ်ငင်းရဲနဲ့တရပီခိုးရလိုက်တော့ကြဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှင်ဆရာတပတ်ပြောတဲ့စကားကနောက်တစ်ချိန်ထပ်မေးရအောင်မလျှောက်ပါဘူးဆရာဆရာဦးနှုတ်ကိုရေခင်းနေစိတ်ပြီး ထာဖြည့်ဖြည့်စဉ်းစားတာကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဒီလိုပဲကြံရင်ဖွဲ့ခံပြီးကြံရင်ဆိုင်ဖွဲ့သွားတော့မှာလားတိတ်ဆန်းအပြေထွက်နေတဲ့ပုတ်ဆောင်ခေရခဲစစ်ပတ်ချက်နေတဲ့ကောင်ငါတပည့်တွေထဲမှာမင်းအပြေဆုံးဒီကိစ္စကငါ့ကိုဝါဆွဲပြီးရက်ပလက်သက်စရာတော့မလို့ပိတ်လွယ်ပိတ်လွယ်မစားရတဲ့ငချင်ကိုမစင်နဲ့ရောပြီးငွေလဲယုံဘောကွာငင်းချန်ငင်းချန် ကိုနာမည်နဲ့ဆက်ရင်တဲ့ကဘာတစ်ကိုမှမင်းကလိုက်ရှာနေတာကိုကွာအေးမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုဒုက္ခတရားကမဟုတ်ဝါတကမှာသဲပြူခင်ရသမတ်ကပြီးကျော်စွန်နေရစေမဟဲ့ချစ်ကိုကိုတို့ကကိုကိုဒုက္ခပေးပြီးအဆက်ခွဲတဲ့လူစားမျိုးကိုဘယ်တော့မှအလံပြူပြပြီးမကြည်ပြူတတ်ဘူးဆိုတာမကြခင်မင်းတွေ့ရတော့မှာပေါ့ကွာဒုက္ခကိုမင်းလိုလှုံပြီးသောကကိုဆောင်လို့ချုံနေအောင် ငါထမင်းကစားပြီးစေရနာဝန်ထပ်ပေးရသေးတာပေါ့ကွာဟာဟာဟာဟာဟာမင်းပြောတယ်လို့သူ့ရင်ထဲကဒေါသမီတောင်ပောက်ကွဲမယ်ဆိုလဲပောက်ကွဲစရာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့တရပီနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူကချစ်ကိုကိုပါငါဘဝကအညံပန်းအစင်တန်းဆိုတာပလာနတ်တီပြည့်ကြည့်လို့မှဆွေမရှိမျိုးမရှိ တလောကလုံးငါတယောက်တည်းဒီလိုလူစားမျိုးကချစ်ကိုကိုရဲ့ရင်မှာအမြဲဆွဲအသဲကိုခမဲလို့ကိုးွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့တရဖိကိုမှလူယူလက်ဆက်ခဲ့တယ် ရှင်ပြီးခဲ့တာလေးလေးပြီးခဲ့ပါပြီအခုညံ့ညံ့ရင် Again, or deep yet than I a chuckle, saying, Louis. At the ding on it, you need that Diago, quick way, chacha, so chappy. That yet, that's a sooner than it. Hurry, a mother appear, a cool yin yan trip, some man at midashimality. A mother appear in the Luna Yimima, cool in dinner to Valley, a cool yin yan valley. Mamma, a tree called a you sorry. May I have to let her go away? Mamma, whom you love, I'll be mamma. Okay. The girl, me no longer, a boaha. You be a little way good, eh? Payao, you clear it, bah. Lay my ba, Molly, eh? Yet, dog, I know there. Dan, you're so that a little popping down. A poor gong, it doing. Mooja la pay, eh? Look, a yaw will lay that way. A cool long ammo, ye boah. You be in piao let her go away. Mamma, won't I love my so much? Hope by it, matter be, hope by it. At the chain, me on go she don't can be. Check go ye, nyabema. จีซันโกซเลยต้ายใครน่ะเนี่ยเอาเข้าไปมั้ยดีกรณีตะมาอาวิวะจ่ะเลยโรงงานนี่กูยื้อพี่ออตะยาวินตะยาแท้ชวยเนี่ยยินพี่ย้อมเวซ้าตองนี่กระจ่ะเก๋บ่ล่ะเอ้อกูแลอัญญาอเทรี่เลยย้อมยินดีหาวกูยောက်ล่ะเก๋สุบ่าတော့อำมัตตระเพียไม่แห่ตะฉิงก็เสียสุดတော့ชิกกูโกจองมิ้นแลอติเว้ยเลยโอเคมัมมาเพเปอนาโกกะเพเปอโลโกไล่เพเปจ่ายกูส่งนี้มัมมากูอติอารมะต้งไปโกจ้านี่ดากะล่ะ มาเนี่ยดีกะมีอโกโรอยู่ไล่จ้ะတော့ยามหมอมีจ้ะพี่คุณน่ะก็มีเปล่าตะโลสิทธิ์ยิงงาเนี่ยตะเทตะมีซะเดจောက်คิดกะนี้หามาฤตะเหลจีเนี่ยปยัตนาช่าร่อดาไปมะล่ะอมัตตระภีเยอภีก็เลยนโกกระเรกะบริดีเยวาระกูเล็กไก่ปิดคาเดอภูจีสุดอดิกฤษมาตุตะเป่ฉิกกูกูเปล่าตะเนี่ยน้าวินพี่อมัตตระภีโรกูกูเด็ดที่สิทธิ์นานี่โดมอืมอืมฉิกกูกูอภิกะတော့ อาเสมะเนริกะกูหัดแต่กวยดาซูดุโลยัวเรยัวพี่มันกะตะยัวเวนตะยัวแท้เลยพี่อมัตตระภีเนี่ยตูเนี่ยเล็ดแท้ป่วยจ่ายยีมีกูเตจั่วกูจั่วลงทุบพี่รอสกาฤจ่นท้าเลยรอกะอเปรฤสัสสะกะนาพี่รอหลูโรเนี่ยญ่านน่ะไม่ปะเยไดอาอาชิตุตนะเพ่พี่ไตนี่รอดาเฮ้ยล่ะอมัตตระภีโกดิอะดีดีตะมาเวอฉีไส้นี่จ่าก้าวมาเลยเลยยันชินน่ะกอเปียเอกวามินยัวกูเปลี่ยนหยอกยินตา โดดีมาชื่อนี่แต่ตะเด็นบะตู่กูมาไม่ปอกจ้าบาสิเนาะไม่ปอกกูไม่ปอกกูอฉีดีๆก็เอรีดาหมอกูกว่าฉิกกูกูเนี่ยยันมีก็เลยหลောင်น้องไม่ชื่อได้หมอล่ะสึกฉะซ้ําน่ะอกูญิญญะสึกฉะสึกฉะซ้ําน่ะเสียเยสึกฉะซ้ําน่ะ อีโลโซเปียนเนาะงาตะเป่ดิเดมาเมียต่อซงผิดตัวเปียนยอเฮ้ยถ้าเราคลุยอมมาสิดาเตยจ้ะเนาะตูรู้แอ่ขันไล่เดสัตต้าจ่องเนี่ยละเผ่ยีกาอะยะดาลีตองชาบอกะมะเปี่ยวเตยบ่าวอาซิเยเฮ้ยดีเนี่ยลาพี่จอสัตต้องเยโอเคตะเบ็ดคาลากวยเนี่ยลากวยเนี่ยตะกองยาเฮ้ยเจ้าสิดาอาซิ งามจี้จีเนี่ยปยัตนาโกชี้ยามมากะตะนอดตาวมาเสียเผ่าเสียตาวมาดิดาใบแม้ดีอสีเซนโกร้องงากูไรอูซีกัญญีอสีนับปุ๊บอภิชาทาตาแท้ตอทูเซนโกอสินิปิถาวตรีเบ้ละนับผ่านญะเนี่ยอี้ดอบงอตั่วคยีสะฮ้อน้อมมาฮ้ออลุกโกอะยินตั่วอืมงิ้งจั้นเนี่ยตระบะงายะมหาอัจฉิตอจี้ดิด้วย มาสิริโพโตกันเนี่ยไส้ลักษณ์ติวงวงซวนอโกจิโรอมาจิโรตะนาจาบ Tanaro Pema Kama, Akoji Amajiro, Saya Tauya Bawaba Kimia. Ego, Supia. Tela Mabegua, Mingo Saga, Tongle Tongle, Pigalo, a Georgie, Acing Chalu, Gapling, Mo Yalang, Tu Mialil, Tang Tong Song Song, Pila, and Mobilewa, Minga. Oh, Tangaji, ah, oh, not say you, Serena, Tang Yongro, Omira, but Tangaji, ah. Oh, oh, oh, Siga Lalile, Sup Sup Piapiale, Tokita Sunglea. ลูติติทีเนี่ยกว่าฮะตัวอตายไว้มางาละตะค้ามาไม่ตุ้ยบูกว่าฮะเอ๊ะกว่าจริงๆโอ้เล็ดตั้มมาควัดตอมาตุ้ยบูกว่าเจียระมหาမျိုးมหาหน่วยเด็กก็ห้มไม่ตุ้ยบูกว่าแกเสียงโจมหาမျိုးมหาหน่วยเล่ก็ผิดมาละตะลောက်ซုပ်ปะบ่ล่ะคุยกองอ่ะเจ๊กว่าเจียระโตปุญญาမျိုးเว้ยสงสารจริงๆกว่าเลี้ยงกิอ๋อน้วนพั่วพี่รออตออาเป็ดลาบุงยะเด้กว่าตังเงิน ปัวดูจีนโหอกุญญีเป้แรงเป้ยาระบ่กว่าโหยอกแจลุเตตุกะแลจ้านตอกจีนเนี่ยอ๋อไม่มาก็แลบาแลโหซี้จีนเนี่ยอ๋อมิ่งก็แลไปซี้แลโหเปล่าซะมากว่ามิ่งก็ลาแลอ๋ออ๋อดีก็อกูแลอำมะโหลบาเป๋ก็ลาโหลเป๋กูตั้วชะมาแลเค้าเนี่ยโหเส้นซี้แลเหรอปัวตู่จิงสู่แลอกุญญีเป้หลังเป้อ๋องโหลบาอ๋อโอเคเค้าเนี่ย จนเราเล็กสีบัวก็တော့เป็ดต้อเปลี่ยนลูกเป็ดไก่หน้ามันไม่ตีได้บ่ทําไมไม่ซ่าอะไรเลยต้องน่ะชื่อตัวบานี่คุณน่ะไม่สู้รู้เปล่าดุลูกูนี่คามาတော့บวชจีนตู้นี่บานี่จนเราก็เลยไม่ซ้อมไม่ตันจนเราสนิทเลยก็เลยกูวินี้เนี่ยนอกปีอาโกเสียสู้รู้เลยอ๋อเก่งจังไม่ใช่บ่โหจนเราบากุนีป้วยอ่ะมั้ยล่ะครับเนี่ยเปล่าบ่ อ๋อลูกคงตาอ้ายวันเดมาอ๋อชาพวยลงมาต้วยสินไหนเนี่ยอปูยองนำลงตาอะชิกโกจันเราวงจิมาอตอมยามๆต้วยไหนมาดิครับเนี่ยลอลอเซไม่มาตาแล้วผิดอะยีก็แล้วปาจ้ามายีแล้วใต้ไม่ก้าวเนี่ยจนเราสนิทโหทมิ้นตะนัดหลอกจ้วยไหนยาแต่ปันเจซูไม่เมยบาครับเนี่ยโหนี่บาสิอกูเยตะระพี่นี้ไหนมาเด้อะยีก็แล้วโกเนี่ยไม่ซ่าแล้วอตู ซาเลอตุรุบ่อกูเยนี่บาสินี่บาสิดีโหลแลเบ่ห่มแลเปียกูจิ้นกูยิงหลี่ยวสะลงอั่วกูย่ามาบ่อ๋อโอเคเอ้เฮ้ก็สุบเปียเอ้อ๋อมีมีต้องล่ะเบลาะย่าบ่แลงามาหลี่ชะแลต้องจังงาเปียสิแลบ่อ๋อโอเคไก่จังมาชูตังเงินนี่อ๋อน้ามาเลยอ๋อเล่แจ้จีเมียต้องสิอ๋อฮะอ๋องาก็อ๋อเซ่จิ้นมีแลตาก็กว่าอ๋อโอเคอ๋อเตก้ากูจิ้นเนี่ยอมัยอ๋อโอทันเมอตะนะอั่วดอพามามาปูเน โอ้ลอลาเจงูอยู่พี่รออูเนี่ยทําไมใส่ใส่แต่ใส่มาตั้วปุ๊ดเลยซ่าจ้ะฮะอ้าวจนเราดีกันนี่ไทสร้างนี่มั้ยเนาะเอ้จิซุติมาอ่าตั้วอ่าจิซังอ่ากูน่ะกะเวออ๋องามาบรออลันเมรมอลาตังเงินจิเฮ้โอ้เลยอ่ากูตะแก่เล็ดตวยงารู้เป้มากำมาอ่ากูจิรออมาจิร ซ้ายะตอกยะเมบวามิ้วเนี่ยลาบรุโตเดะด้วยล่ะงาเนี่ยเต็บปรวันตาระกว่าตะแกเวอ่างาปิ้วเลยหมดล่ะเอ้ล่ะตาละเวบอกว่ามีมีจริงๆอ่ะคู่โซยมีงองาออกุโตยะบิตาละเหมี่ยวตั้วบิอ้าโอเคสีตะละอะยิงคันบิรอมิตาแลหลุเล่ยะแลอะผู่ยองดาละเอ้อผู่ยองดาละ ตระบี้ตระบี้กูจีน้ำมาชีอาเตนดาบ้ามาอ้ามึงเนี่ยเนาะเฮ้ๆนี่มาอ๋อชิชิงกูสุปราโรบาจาลายอีไปเนาะหูแล้วเล็ดเล็ดเล็ดเด็ดโดนกูเองอะไรเนเน่ละเนี่ยอกูเยอ๋อหูลาโดลาดานี่บาบีอะเยเดมูก็แลก้องลามี่ก็แลเปลี่ยนไปโดนตั้วลาดาคี้ก็ไม่ตีมูอกูเยโหอะมาอะมานี่มาอะน้ำมาชีเนาะอีกวยอะมาอ้ามึงเนี่ยมาอีกวยโหอ๋อยายเนี่ยมา กูสบายเปลี่ยนล่ะพี่อะเซียนเยอะล่ะยิงกูสบายอืมโตเลยชื่อสุแม่สุปုံเป้พี่รอขอราบาเวฮะดาแม่ตอบุกะต้นเนี่ยกูเปาะเป่ารอเบลโลมาขอโลมาอยากบ่ฮะมาละม้อเลยจ้ะอ๋ออม่าฉินนี่โหบ่แน่นี่ดิแหละบ่กล้ามูอม่าฉินนี่ฮะอ๋อล่ะ

ီနဲ့တိုက်အမိုက်ခံပြီးငါ့ကိုချစ်ခဲ့တယ်ပဲပကာသနာမီးအောင်မလေးချင်းကြီးဆိုတဲ့အမိုက်မှန်ဟမ်ကုတော်သူ့ဖြစ်ပြီဘသူကကယ်နိုင်နေဘသူကကယ်နိုင်နေတယ်သူ့သားကမှသူ့မြင်မသွားရငါကလည်းဇီဝကမဟုတ်ဘာမှမလုတ်တတ်လုတ်တတ်တဲ့လူတွေကလည်းတို့ဘဝကိုဝိုင်းပယ်ထားကြတယ်တိတိနဲ့တနေ့တိနဲ့ပကာသနာဂုံလောကငါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရစေ ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာအကုမပါဝင်နေစီတဲ့အကုအတိတ်ကရက်လူကြိုးစားမိပြီးတော့တားငယ်လေးရဲ့အနာဂတ်ဘဝတကားကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားပါအကုရဲ့ကြိုးကြိုးစားစမ် းကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားလောင်ခေခြေတစ်ဖက်ပြတ်ကြီးမတန်ဆွမ်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ငါသားရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုကြိုးစားရမှာလဲဟမ်ဒီနေ့ငါသားလေးငါလိုပဲတောင်းရန်စားရတယ်ဆင်းရဲရတယ်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ตาตาမကူမတဲ့ตาလေးငိုပါတို့ဘဝကိုမျက်လှက်ပြပြီးဒီလောကတဲ့ကိုတွန်းပို့လိုက်တဲ့ကံစားဆရာဖပေပြန်ပြီးလက်စားချိမယ်ဖပေမျက်လှက်ပြန်ပြမယ်ตาမင်းမဆင်းရဲစေရဖပေလိုဘဝမျိုးငါသားမရောက်စီရငါသားဘယ်တော့မှမရောက်စီရမိတ်နော်ရတရားသူဦးကျော်စံလှတချမ်းလုံးနဲ့ရောင်စုံမိတွေထိနေလင်းလို့ခန္ဓာလိုက်တယ်တိုက်တိုက်ကျေဝန်းလိုက်တယ်ခြံသူတို့ဘဝများကြတယ်ဒုက္ခဆိုတာနတ်တိချမ်းသာခြင်းအတိနဲ့ตายရမည်လဲကြာဒီလိုအဆောက်ဒီလိုဂုံတရတိကြာငါသားလေးသာနေလိုက်ရဟုတ်တယ်ငါသားလေးသာနေလိုက်ရရွှေပင်နားတော့ရွှေကြည်ငွေပင်နားတော့ငွေကြည်ဘူးပင်မှာနားနာငါသားလေးပေါက်ဖက်กว่าရောက်ဒီတော့ငါဘာလုပ်ရလဲ ငါသားလေးရဲ့ဘဝရှည်ရည်တွေငါဘာလုပ်ရ စဉ်းစားစားစဉ်းစားစ ားငါသားလေးကောင်းစားစေချင်တွေ့တာထက်တန်ရုံးစင်ကျူပြတ်အောင်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ငါရှိမှာရွှေတွေတီးနေတဲ့ရွှေပင်ကြီးတွေ့ငါသားလေးဒီရွှေတွေမပြစ်ပြင်းနေရွှေကြီးလေးဖြစ်လေငါစဉ်းစားရငါစွန့်စားရငါနှလုံးသားနဲ့ငါသားငါဘယ်ရင်းကိုရက်ဆက်ဘယ်ဟာကိုရက်ဆက်တရားသူကြီးမေခင်ဗျာတရားသူကြီးမေခင်ဗျာ ဟဲ့ဘောက်တော်တို့ကြီးလူတို ့ခင်ဗျာခ င်ဗျာအာညာကြီးမင်းကြီးအချိန်မတော်ကွာဘာသူများပါလိမ့်အာယုံသွားအတွက်ဓနုယူတင်ကြီးငါမဝင်ငါများလာဖို့ဆိုတာမသိဘူးဟဲ့တခါတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ကြလားကွာ ဟုတ်ပါဦး ခင်ဗျာလာပြီလာပြီခဏလေးခဏလေးဟာမွေးကိစ္စကလေးလေးပါလားအဆိုးဆုံးနဲ့ထုတ်ထားပြီဆောင်းမမှာလာပြစ်ထားတယ်ဦးလေးရဲ ့ဟေးပုံတော်မန်းစားမန်းစားတော်တော်တော်မင်းတို့တို့မြန်မာဘွားခေါ်တတ်ဟဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးလေ းဟီးရေသားလေးပဲရှိပါသေးလားယောက်ျားလေးရဲ့ရှိပါအောင်တော့ ဟုတ်ပါဗျာ ခုခုခုချစ်စရာလေးဖြစ်ရလေတယ်ဘယ်လိုမိဘမျိုးတွေပါလဲဦးလာလေဆဲလာကွာကိုရင်လေးလေးကိုကြောက်ခဲတဲ့ကြနေတာပဲလွယ်လေးတကူစွန့်ပြေးရလိုက်ကြတာ ဘယ်လိုဒုက္ခမျိုးနဲ့ဂျုံတွေ့လို့လာပြီးသွားတယ်မှမတိတိမဆန်းอยู่ရဲ့မိပါပဲကွာသားသမီးဆိုးတော့မပြည့်ရကြတာဒီလိုချစ်စရာနုနုနဲ့နဲ့အရွယ်ကလေးကိုဘသူကပြည့်ရမှာတော့ကွာဟဲ့ကြီးလားကလေးငယ်ကလေးဘင်းပါလေငါးချက်တန်းလေးတွေ့ရပါလားဟိုးလူသားငယ်သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ရှိသူရှိမယ်လေပုံပွေးသွားတဲ့ခင်မရဲ့တော့ကုတို့ဘမอยู่ဟာ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့မနေ့မှာကျမတို့အိမ်ကောင်တဲ့25နှစ်မြောက်ငွေတို့မင်္ဂလာကျင်းပမယ်နေ့မလားကိုကျော် ဟုတ်တဘောကွာ ကျမတို့အိမ်ကောင်တက်တန်းမှာသားသမီးရလနာတယောက်ကလေးမှမထုံးအားခဲသမ ျှ ထူးထူးခြားခြားမျှော်နေမယ်ရောက်လာတဲ့ကလေးဆိုတော့ကျမတို့နဲ့ထိုက်လို့ရတဲ့မင်္ဂလာသားငယ်လေးပဲလို့မှတ်ယူရမှာပေါ့ ပါငါပါလာရွှေဘုံပေါ်မှာဆန်ရငါသားလေးရွှေရောင်ငွေရောင်လက်ဆက်ဖို့အဖေပဲဒီမိပြင်းတိုက်အရေးကျိုးအဖေငိုရပြတာပါတော့အဖေမြေကြီးကြားရတာငါသားလေးကြီးဝါချမ်းသာပါစေတော့တရပီကိုကိုတိုင်ရင်နဲ့မလွယ်ခဲ့ရပြည့်ရဲ့ခြင်းလူတမလွန်ဘွားကမင်းအပြစ်ဆိုခြင်းနဲ့ဆိုတော့အကိုရဲ့မိတ္တာကိုတမလွန်ဘွားကမင်းတနည်းပြလာပြီပါပြေးသွားပြီသားပြေးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါလေသားရေဖဖေးအယောင်ဟပ်ပြီတော့ငါသားရဲ့ဘဝလေးအမိန်အောင်မတန်းစီရပြေးသားနဲ့ဝေးရကိုသွားတော့ဝေးတဲ့ဝေးရပြေးသွားတော့မယ်သားရေ ရွှေပြည်မနာပါမရွှေကြီးแน่อางเยยยัวมาเล่ให้ดูลาเหมี่ยวมาดูเรเย็นแน่กาง่วยเมียนป้อยูกะลีโหผักกวินปี้ไล่ปีกวยนะลุงวีตะเสกกาผิดลายางาเรအချေယုံပွားကလေးအချေယုံပွားကလေးလောကလက်ဆောင်လောကလက်ဆောင်ငါအပ်ပြီးတော့ညာလေလောကသို့တပံပြန်လေနှင်းအပ်ခဲ့ပါရဲ့ပြန်လဲနှင်းအပ်ခဲ့ပါရဲ့ဩပြန်လို့ပါတောင်းရင်ဤရဲ့ခွင့်လို့ပါတောင်းရင်ဤရဲ့ခွင့်လို့ပါတောင်းရင်ဤရဲ့ Siapa? Mita ye ya jatuh na donggal eh, asyong terpu songe ya. Aku leh cium, apa yang tuh bi, apa yang teh jodoh me. Jangan apa sih, lalu ya biar mita. Tuan gua, aceh ni dia langsung ni dah mahupau. Aceh ni siapa dia dek gua? Aceh yang lugu masamu asih. Hah? Di kau ni yau lah ha. Saya bawa dewu joji selu wimpu dari sore mac. Hah? Kenapa dia? Kalau kecik lejane, bega yau lah nama tiri keliga. Saya kanza sanza yang membungu ma. Aku mau tahu detail ni. Saya yau pa payne desia. Saya amat desibo. Amat payne mau payne ne batu ni rumya. Guru, saya yau pa payne desiru. Sajuk sarane. Kalau kecik leu lebi lagi. Saya bawa ke di mana ni betul caya rumah cini mah biar ni dino. Kita ga, amanah yau faga le negoga mah kelihu yun ni jare suro. Di kelihu mesti awak apiang mah kahne le awak pi ni jare. Eh apa? Ngale cangzi ni rabe. Cini ni ga mah pedi ro. Tanjani ni aku di kau ni betul cangzi ni. Ini singi pare ko. Ngamale di kelihu cangzi lo mah pi mace sama we ay mah pione. Jangan ye, tiga ini baru suri ya dek. Hoki saya, hoki. Saya yau panen emak ale, pegu telu ni dia. Hoki. Makdum ni kau nuno, yau tanen wo moya. Kau sejaya, anak tiga yeri nong, saya yau doa ni mari. Di kau ni jangan lesu ame suri. Kau sejaya yau ni ma, ame tadi tinggal ramu bobi. ว่าลุลี่มิมิโอชิมิมิพี่อะไรน้าทางน้องหูหลาตา โอเคมิมิแต่ตอนมิมิไม่ใจหลาดมิซาบ่าวมิมิพี่อะไรเลยตอนน้าทางมาไม่ตอนจังมาเราไม่น้องมิมิอีอีอีอีอุลี่ลิงมาไล่เด็กป้าลี่แกว่าเราเจ้าหน้าจานี่เอ้ยพ่อป้า Kabo patuare keliha, ngadali we pia, hote, hote, ngadali ne ne kue kue kue, ngani jo jage bi. Hote, hote, dan ngadali we pia, mie lo mie pangasa. Tu mene tu mat kedu, cisa, cawe songi ne cikang lagi dah. Di mau miusui ni ngatali tayjai ni. Nai, tada lule, uusi ukna lau lava ongkue. Tada aku mimi gua mau mimpi lagi lu, kerupat dia uye. Kerupat dia, eli, kli biayi ne biaya. ง่าปงสันเนี่ยง่าตัวง่าทะเลที่เอาพี่เนี่ยอ๋อเออูอูก็ตาตาสีอ่ะไปสันดำลงมาหกหูกว่าตาตาอูอ่ะมองเลดิเลสองเป็นลูกมากกว่าเนาะเฮ้ยตาตาดิมองเลดิมซาบุมีก็ดิมองเลดิมซาอยากบุเดตาตาดิมก้าวมาสองลูกอ่ะอ๋อเฮ้ยตาตากัสสีอุดดำลาเวเบวินเฮ้ยขี้เมียดูเลยอ๋อมาที่ซาเล จะจะน้องฮะคลีดิวชิดได้ลูกเดียวบ้างเขมียคลีดิด้วยมงเลสองปีนี้ลูกจ้องเส้นใหญ่มาจะน้องล้าสาวนี่ได้ปะอีเดียปีจริงเลยจะชักคลีดิวตัวเบี้ยปะจะน้องดูเลยก็ดีมงมีดีแต่ข้ามมาไม่สาวหรอกยี่ไทยมาก้องพี่มาสู้รู้ปะเสียไม่ใช่เนาะเอ็งอ่ะตู้มีก็คลีดด้วยโน่นเนี่ยเจ้าป้ามงพี่สู้แทบไม่ได้เลยคลีดิส่งดีอาพี่เองจะน้องสู้กันที่นี่เปล่าเนี่ยโอเคโอเคแกแกน้องนี่แล้วแท้ก็มงนี่กูจ้องพี่มาตะเข็ง แต่ชาคลีดิวตัวปีเลยบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกี่ยวกับเมียลูกเลี้ยงดีมองมีดีอยู่มาสาบเฮ้ยเป๋บ้างงานอะไรเส้นสาบมาเว็บก้าวหน้าแต่งานไม่ไปดีลูซีบ่บ่เนี่ยน้ำมีกันมองเป็ดดีสามีงานตาลีเบสาบ้างพ่อพี่ก็ขึ้นรถบ้างพ่อพี่ก็พ่อพี่บัวเนี่ยนายดีนายนั่งเล่าหนี้เนี่ยเวลาเกิด พี่ดาลีลูด้ายายงาตาดูนัดดูดาลีเทเลนเนี่ยจุยนี่จิมาเลยดาบิเม่พี่พี่บัวก้าลำบีเชี่ยวทำไมเจ้าซาตาดอยอุ้งลูมิโนมาเมกาวเนี่ยเอวซาดีเนี่ยสุดอ ငါသားလေးကိုဒီမုံမျိုးပဲဝယ်ကြည့်နိုင်လေသားရဲ့မုံကလေးတွေကအဖိုးမတန်နေနဲ့ဒီမုံကလေးတွေထဲမှာထည့်ထားရဲ့ဖဖေးရဲ့စေတနာဖဖေးရဲ့မြတ်တာတွေဘယ်သူမှပြိုင်လို့မရနိုင်အောင်များပါလေသားရဲ့များပါဖဖေးကိုခွင်လွတ်ပါအောင်သားရဲ့ရွှေပင်တက်ကငါသားလေးဘဝထာဝရလှနေနိုင်ပါစေလို့ဖဖေးဆုတောင်းနေပါမယ်ငါသားလေးရဲ့ဘဝထာဝရလှပနိုင်ပါစေသာဓုပါခင်ဗျာသာဓုအခုလိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲရခြင်းအကျိုးအားကြောင့်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရက်တူတူနဲ့ရလွယ်ရောက်လွယ်နိုင်တဲ့ကိုမြတ်ဖြစ်ကြပါစေ။တွားလျာလာလျာလူအင်းဆန္ဒတလုံးတဝါဒီပြည့်စုံကုန်လုံးနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ ။အော်အဲ့ဆုပြ။ဟေ း ဟိုမှာကြည်စမ်း ။ဟာလေ တို့ရဲ့ပိုင်လက်ထဲကိုကျူးကျော်စော်ကားပြီးတော့လာရောက်တောင်းရင်းနေတဲ့တကောင်သားပေးကားလဲခွာ။အ ော်ငါလည်းမတူ။ဒါတက်တက်မနေကျိုးပြီးတော့ဆေးဘောရှာတာပဲ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့ဖြေရှင်းမလဲတန်ငယ်ကြီ းလူသိနာလဲခွက်လူအောင်ပါ အာမလို့ပါနဲ့တန်ငယ်ချင်းဟာတော်ကြတတော်စားချင်းကြီးလူရမုံဆိုပြတော့ဟိုးလေးတကြောကြောဖိနေပါအောင်မယ်ကွာဟိုအတားကြီးဆွဲနှုတ်ပြတော့သူစီကဝေစုတဝက်ကိုခွဲယူကြတာပေါ့တန်ငယ်ချင်းပြီးမှနောက်ဟိုမလာဖို့ပညာပြပြတော့လွတ်လက်ကြတာပေါ့ကွာဟိုကဲလာဟိုအနာတွားပြတော့အချင်းကြီးကြည့်အောင ်ဟာတိလေအတိမြဲလဲဆုပြာ ဘာဖြစ် သူများလေလေတယောက်แท้จู้จ่อลาบงท่องอยู ่ กูกังปัญญาเลยบาลีตัดท้าจิงตัดท้ามาบ่ าลามันน่ะลาจ้ามาตังเงินหยังโอ้ง่าจ้ายจ้ามาโหมันส่งพื้อท้าได้จ้ายดอก เออ มาลุบ่ท้าได ้บ่ามาลุบ น้วยลาแก่แล้วป่วยบ้องก็เลยมะลาบาบีตังเงินหยัง เออๆดาสู่ตั้วมิอ๋อดีแม่เมษิขี่มะเบเลก็จ้องลาล่ะเ อ๊ะมันๆเปาะ ดีแลมีมาต้องหลอกยังหลอกแม่สู่หิงดีแลมีมาสิแลแต่ไซนดูอจีกวยเลยสิมาปามิดอยู่อ่ะเลยสุล่ะล้ําเลยอูล่ะเนี่ย ครับเนี่ยหึสุปราเลียงกี ้ฮ่าอะกุจิ อะเรอะกุจิอะกุนเนี่ยพี่มาพี่เลยอะกุจิเองฮะนี่แหละไล่ตาเปียงาเนี่ยหลอๆเบเปี่ยวตั้วเลยอะกุจิฮะโอ้ดิโกเปลี่ยนหยอดตาโอ้บานะเนี่ยหลอฉิตั้วไปเลยโอ้ด้านเนี่ยโอ้ต้าเลยก็เปียโอ้ต้าเลย ต้าเลยต้าเลยซ้องตั้วไปกว่า เนี่ยเอ๊ะตาลิซ้องตั้วบิหรอล่ะ ဟုတ်တယ ်โอ้ดาดาเนี่ยอโกจิอกูเบยกูเนี่ยโหตั้วมาလို့ชิกูတယ်လေ ปฐมอาซีซินก็တော့ဒီมาลั้นซิชาบิฉีอู้เตยอ่ะกูคีเซ่มလို့ซุปรา อ ่าอ่าอโกซีเปลี่ยนหยอดดากูจะหลอลุอภเฝอตาลิติยายเปหลอกเมียวินตาไล่จาแมไม่ติ เอาป่ะเดกูอี อโกซีโลอจองโหดีกะเลอธิจะเปียวเลยเปียวเลยจ้ะ ဟုတ်တယ ်อโกซีเปี่ยวตั้วเลยหลอก4 5 6ล่ะလူစုခွဲပြီးလိုက်ရှာကြလန့်လေလားပဲအားလုံးပဲစိတ်ကောင်းကြမလဲအကူကြီ းအေး တိတ်ရက်ဆက်လေ မင်းတို့အပြစ်ပြောရင်လည်းခံရတော့မှာပေါ့ကွာတကယ်တော့ကိုဝင်းနာကိုသာတိဆိုသလိုမင်းတို့အမှဆုံးသွားတဲ့နောက ်ဟော အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုရင်လေငါရင်ထဲမှာခံစားရတဲ့အပူမိဟာဆယ်နေတဲ့ကဲကျင်ကဲမလျော်ဘူးစုပလား ဟော ငါယူမသွားတာပဲကံကောင်းတယ်စိတ်အလိုလိုက်ပြီးခြေဦးတဲ့ရလွန်ပါသွားလိုက်တာတခါตาလီဆုံးပါသွားပြန်တော့ဒီငယ်မျိုးကိုငါလုံးဝခြေဥတ်လက်ခြေစိပျောက်သွားတယ်ဆိုတာ အာအခုဘဲမမတော်ပါနဲ့တော့အကိုကြီးဟိုအသက်လဲကလည်းရလာပြီပဲဟိုနောက်ပြီးအကိုကြီးအနေနဲ့တွက်တာစီရတန်ရောစင်တွေကလည်းတက်တော့ကုန်ကြပြီမို့လားဘဲမမတော်နဲ့တော့ကိုကြီးနော ်စဉ်းစားသေးတာပေါ့ကွာငါပြောရင်ပြောတော့နေပါမယ ်အာပြောတယ်ပြီးငယ်လို့လဲပဲဟုတ်မလဲအကိုကြီးอ่ะကိုမခြေတစ်ဖက်မတမ်းဆွန်းကြီးလဲဆိုတော့ဒီတဲ့အတက်ကလေးအရလာရင်တွားရေးလာရေးလေရေးထိုင်ရေးကြမ်းမာရေးအဆအခက်အခဲတွေစီလာလိုက်လည်းမဟုတ်လားဒီမှာဆိုတော့ကိုညီကိုလေးကိုညီမလေးပဲဘာပူပင်စရာရှိလဲအားလာစရာလည်းမလိုပါဘူး မရှိပါဘူးကွာအကိုကြီးဘွားမှာတွေ့တာတတ်တဲ့နှလုံးသားအစုံစိတ်သုံးပြောက်ွယ်တာကြားပါပြီကဲကဲမင်းတို့စိတ်ကျေနပ်အောင်မင်းတို့လည်းပဲနေသွားပါမယ်ငါဆုံးဖြတ်လိုက်ပါအ ော်တက်တက်လုံးလေနော ်အေးပါကွာတက်တက်လုံးပါ အရေတပ်ပရဝန်တာရအကိုကြီးရတပ်ပရဝန်တာရ အာဝန်တာရင်လည်းလူလိုဝန်တာမဟုတ် 庙路空啊嘞，干哈？ 哎呦呦，刚来打表演。不要骗我们嘞。 是呀，是呀。刚把嘛对面个人安南路拉生意，江西这个嘞，家己个人都点不拉地方了。 多少个？啊，江西有一家嘛嘞，嘛白内面嘞，白台面不表你咱嘞，啊，路路个嘛谁丢你嘞？ 嘛单内嘞，工地啊，一都冇到位，谁晓得家那边刚买田嘞噻？ 八卦。 啊，这里个嘞，几拉家人冇啦？李生嘞，对应侬，白大片嘛说啊。 黑个，黑个。 你讲嘞，孤独个，啊，你们谁讲你咯？今朝路江南面啊，乱乱悄悄撇开啊，侬。今朝路谁讲你噻？谁讲你？ 哟，我说了讲啊，乡里多了菜路，特别酸肉红，多呀嘛，真难得个。 呀， 那边收了就那菜，一年嘞礼包饼，第一批牛肉白多嘛，批嘛靠哪里？哎，菜肉红菜多没？ 讲你噻， 你干嘛讲笑？你爸没有路，这里上保安那边到第二天。 嗯。 别说爸妈了，我家阿西的阿老老外国阿爹没看来，我才住上面哪里了？ 过几天呢，才住我们阿西。 住啊没？住啊没？ 阿这边我在叫哪里？谁欠哪里了不？ 哦， 阿古路到公园来算了。那看你了，懂你。 对上哟，会嘛了？没我们穷。你哪的？我个阿爹西面搞啥大的嘛？让爸来哪里？没得个嘛，阿妹个白露亚哦，有话没说那个，我欧龙天嘛太惨 了。 别看所以，我们大连那个伢个变了着。 阿里多， 哥哥那个皮肉变焦，哎嘛，是也是的，穿的家伙。 哦， 地公嘞叫家家你了，家里嘞俺那龙腰个片嘛都说话铁瓜，变腰路啊，路为难嘞，金牙个都麻的。 嗯。 都嘛着变牙松，金牙松。阿老祖好伟大，我妈个阿妈的呀，阿妈说的，阿妈个嘞吃不惯。毛阿爷那边，你个那个吃那个嘛，吃不饱，阿爷个背了。 哦哦哦，毛那个嘞吃下个那个。 八卦 呀， 阿要干嘛搞？我当小妹，哇！ 嘿，牛牛，多少钱嘞？对一姐今天嘛骗你这个把戏这么对不来 嘿对不 来我来我来过今天嘛啊七个三大好回来的七个女友都没包我跟你干跟你好回来的给哈哈哈哈 多少嘛 靠吧八匹路 要不用说多匹 八匹要 一回家嘛多匹 六匹 是该来不多匹 多嘞 Skylab 波多飘多多，看彩什么光？多灵 多 多多多多， 没有没有， 嘿没有。 那边你都弄哩，民族里面的手表呀么啦？吉他、迪罗、乱贝、呀呀么啦 ？Disco、迪罗、三三里呢？那看啥舞表呀么啦 ？Disco， 好嘛。帮我奶奶，你家我没地位。 老婆。 Disco Sura Jom Di， 对呀没？ 要加入的小西拉布马皮个， 嘿， 加入工地，进。奶奶，多。 奶奶。 要加速考察。 嘿。 妈。 七姨。 奶奶病多哩喏。 七呀龙路，龙呀龙路不宽牛耶。 不比。飘山飘山，土地飘渺远了。那俺家嘛，本来要追来个嘞。飘山， 好哩个，毛吃苦哩，他妈比妈细嘞，偏爱阿路，阿公最话嘞啩。 靠吧，毛啊，要瞧飘高么？都还是没差哪步，对个啦。 哎，你老说伊，毛咪到我这一片木嘞，花牛说嘞，是要为嘛哩个？咪到朋友嘛，弟弟，吃不嘛，偷阿爷呢，这也是比来嘛啵。 没你嘞， 嗯？闹大了。 这丫头姐妹，我白穿谁搞大了嘞？又是没那小妹。这个，都那亏你呀，这个女人，啊，都差比表你呀，阿公呀。 哦，姐，差你那表罢了。 ပြောစရာရှာလို့လားဟုတ်လား ။အိုးတခြားနေရာတွေရှိတယ်ဆိုရင်လေမသိနားမလည်ရှာတဲ့မိခွာညို့ညွန်ကြားတင်ပြပေးတော်မူပါဖေ ။ကြည်ပြောလီကဲလေကဲဒီလောက်ဖြစ်လာတာ ။အိုးအိုးမောင်ကဲကဲပြီကွာ။ခွာညို့ဘလို့သိရှိရတော့မှလဲလို့ မရမရမှတ်ပါလားကဲ ကဲကဲမောင်လေးချစ်ကိုကို ညာမမယူ ငါမောင်လေးကြည့်ရတာအခုတော့ဓမိုင်းမိုင်းဒီလိုတွေနဲ့ဘာလဲနေမင်းမကောင်းလို့လားကွယ ်စိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည့်တာပေါ့မမယူရာ ဟင်ဘယ်လိုဘယ်လိုငါမောင်မဘာအလိုမကျတာတွေရှိနေလို့လုံးကွယ ်မမယူပဲစဉ်းစားကြည့်လေဒီပေတို့မေမေတို့ဆုံးပြီးကြတဲ့ကတလောကလုံးမှာကျွန်တော်အားထားစရာဆိုလို့မမယူပဲရှိတယ်မဟုတ်လား ဟုတ်တယ်လေ မမယူအိမ်အောင်ပြုတ်သွားတော့လေကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုတူးကိုချုံပြီးတရက်တရွာမှာဆင်းရဲအပင်မှခံပြီးတော့မမယူရဲ့အကူအညီမယူပဲတွန့်နေကြတာမမယူအတိပါလေအ ေးလေအေးအဲ့ဒါအခုဘာတွေဖြစ်နေလို့ ဘာဖြစ်ရမှာလဲမမယူဟာဟိုတောမှာသွားနေတော့ကလည်းမြစ်တားရေးရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှိတကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရလို့မမယူရဲ့အရေးအာဝါတာကိုအာဂိုတကြီးနဲ့ခိုလုံရအောင်ပြန်လာ အ ေးမမယူတို့ကမောင်အရင်တဲ့ဟိုဟိုလမ်းဘေးကကောက်ရတဲ့ကလေးကိုပို့ပြီးအရေးပေးနေတော့ကျွန်တော်မလိုခံစားနေရမလဲဆိုတော့မမယူစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ ခက်ပါလားငါမောင်ရေမင်းမာတွေလျှောက်ပြောနေတာလေဒီစကားတွေကမင်းအကုန်ကြီးကြားသွားရင်လေပြဿနာတွေပေါ်တော့မှာပဲကွယ်ဟောမမပြေတော့ပြန်လာပြီ မောင်နှမနှစ်ယောက်ဒီကလေးမှထူးထူးခြားခြားပါရီများတိုင်ပင်ဆွေးနေကြတို့ကဟေးမောင်ရှိကိုကိုကိုကြည့်ရတာမရှိမလားနဲ့ဘာလဲကွာနေတယ်မကောင်းလို့လ ားကောင်းလာတယ်ကိုကြီးဟိုမမယူနေအမွေ ဟေးဘာဘာဘာကွာ ဟိုအမေတို့ဆောက်ခဲ့တဲ့သခိုင်းတောင်ယူကတရားကြောင်းပါလေအဲ့ဒါတရားသွားအထုံလို့အဲ့ဒါဟိုမမယူကိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုဖို့ပြောနေတာပါကိုကြီး ပိတ်ကောင်းနေကြမောကွာဟုတ်ကဲ့မင်းအမကကောဘာပြောလဲဟိုငါတော့သဘောတူတယ်ပိတ်သူရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စပြီးမှာပဲတရားအထုံမှုသွားဖို့ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ ့တရားနဲ့မရှိမှဖြစ်မှာကွာ ဟုတ်ပါခင်ဗျာ နောက်တည့်ရနေ့ဆိုရင်အလုပ်တွေကများတော့မှာ ဟုတ်ကဲ့ တကိုင်းကြောင်သွားပြီးတော့အမောင်ခွင်းအလင်းမဆောင်ခင်ပလောင်ထင်းပြီးတော့ပလင်းတော့ထောင်းမနေဦးနဲ့ဟေး အာကိုကြီးရလဲဗျာ မောင်ကြီ းဝေး ဟွန်းနောက်နဲ့မောင်ရ ပြာ ကဲကဲနောက်အောင်နောက်အောင် မနောက်ပါနဲ့မနောက်ပါနဲ့မနောက်တော့ပါဘူးမနောက်တော့ဘူးနော်ကဲပြောဘာပြောမလို့လဲ ခူလေးတွေအစာကျွေးရအောင ်သဘောတော်မြတ်အတိုင်းပါပဲတဲ့ပြာ ဟော တ ရားရှိခိုးပြီးဘာတွေဆုတောင်းနေလဲ ခွာညူရော ဟဲ့မောင်ရှင်ပြော လောက်ပြီခွာညူဆုတောင်းသလိုပဲပေါ့လို့ အမေခွာညူဘာတွေဆုတောင်းနေဆိုတာမောင်သိလို့လား သိ ကဲပြီးရင်ပြောစမ်းမင်းမောင်ကိုခိုးလေးတွေနဲ့ရောပြီးအစာကျွေးမယ ်တကယ ်တကယ ်မောင်နဲ့အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေလို့ อืมနောက်ပြီးတော့ နောက်ပြီးတော့ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းငှက်ဖြစ်ရင်လည်းဒကိုင်းနဲ့နောက်ငန်းပြရေးဖြစ်ရင်လည်းဒပလင်းနဲ့ဝင်ခွေးဖြစ်ရင်လည်းဒဇလားတဲ့ ဟေးမောင်မပြောကောင်းပြောကောင်းกว่าဘာမှလည်းမသိဘူးဟွန်းဒီကအကောင်းဆုံးတောင်းထားရတာ မောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်ဘူးဟေးမောင ်ဟင် ဟိုမှာကြည့်စမ် းဘာလဲခွာညို ဟိုခေါလောင်ကြီးနားမှာဖျားဝတ်ပြုတ်နေတယ်ဦးလေးကြီးကိုကြည့်စမ်းမောင်မောင်ရေအဝတ်စားတွေကလည်းစုပ်စုပ်ပြက်ပြက်နဲ ့ဟင်နော ်သူ့ဘေးမှာလည်းကျိုင်းနောက်ကြီးနဲ့ခွာညိုတနာလိုက်တာမောင်ရေ ဟောခွာညိုရေ ပြီးတော့ကြည့်စမ်းမအောင်သူများတွေလိုပန်းတွေပါတွေဝယ်မကတ်နိုင်လို့ထင်ပါရဲ့စင်ကုန်မြက်ကလေးတွေကိုကိုင်းလို့ ဒီလိုပေါ့ခွာညိုရေဘဝဆိုတာလေပါရညင်းညောင်းနဲ့ရေချောင်းပေါ်မှာကြာညိုကလေးတွေကိုခူးရင်းကြည်နူးနေကြတဲ့သူတွေရှိသလိုချစ်ချစ်တော့ပူလောင်ပြင်းပြနေတဲ့ကန္နာရထဲမှာသဲဘူးတွေကိုနင်းဖြတ်တန်းနေကြရတဲ့သူတွေလည်းရှိကြတာပဲပေါ့ ခွာညိုအဲ့ဒီဦးလေးကြီးကိုပတ်စံလှူချင်လိုက်တာမောင်ရေသူ့ကိုကြည့်ပြီးခွာညိုတနာလုံးလို့ပါနော်မောင်နော ်အင်းမပြီးတော့လှူတာပေါ့ခွာညိုရေနော်ဖယားဝတ်ပြုပါစေရော သုံးလောကထောတာရှင်တော်မြတ်ဗျာဖရာတပည့်တော်သည် อาจารย์เตียรุอิเสร็จตัวมุกุโตกันเนบันมุโลจองยะคุบวะดอกาปินเนดุขะตองนาญะจีกวยจินจอกกะบ้าโตกูซวาจอคันซาเนียบาติเปียพะยาตะบี้ดออิตันเตียวิสิยะมีบิงดีบวะดีญะเนญีเอปีเปี่ยวสิงโพธะพะยาแกมะโรมะสนีเดนเตกวยกวยเกยาโตดุขะอะภิ ตางเงินชิงกวยกวยเนี่ยเวดุขะโตทาวระกินเวียบาลูชินเปียอุลีอุลีจีหึบากิสสะเมียชิบาลูละคลีอ๋อกิสสะတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာอุลีจีကကျွန်တော်ရဲ့အဖေအရွယ်မှုอุลีจีလိုတာသုံးဖို့ဟောဒီငွေကြောကျင်လို့ပါလက်ခံမှာနော်အဖေအရွယ် งาตาลีแลกูหลอกสุดีอยู่แห่ชื่อเลยค่ะมาเนาะอูลีจีจม้ารู้กูตัวปุจินโลบาฮะเตียจีเหมี่ยตองโออูเล่มะคําเมียซินเนี่ยกวยงาตูเนี่ยตูมาจีรู้กูตัวอยู่จินญะเลยส่วนตะเซลောက်ส่วนตอบาบีกวยอยู่บาอูลีจีเยจม้ารู้อะพุดีงวยเตียหาบ้ามาอะปันไม่จีบาวุหุบหุบป่ะเลยอูลีจีเย อยู่ไล่ป่ะเนาะตารุตารุตารุบากวยงัดตูเนี่ยตูมาจี้โตโออ๋องมิ้นอ๋องป้องจ่ายาบาสิปี้เลยสุเนี่ยปี้บาสิครับเนี่ย เจ้ากองเลยองกี้อ่ะป้าแล้วมิ้นน้องงารู้โหลตองเย็นซ้าตอกเนเรตูรวยป้าเปี่ยวปี้อเชรจะอเนรจะเนี่ยอลุ่ยไปบ่ แต่สัญญาโรก็ซีซั่นนี้ไปได้กว่าตางเงินจริงอ่ะเอ๊ะงาแลตะดิ้งตั่งน่ะเนาะจ้าแล้วตาโตด้วยมิงลาตะลิ้งแม่งาเอาดิตองเนี่ยยังน่ะแลอลุกูสุ่งจริงนี่ล่ะจ้าบาบีกว่า หอดตาบ่กว่า อลากะมาโตเตปียงแลลาแม่โตบัวกูเหม่อเล่นตองตายิงปิสุบังอเยด้วยตันมิงจ้าอ๋อกว่า อ่าลอลอเจอเยก็โตคั่วเปอากวยเอามาเว้ยตางเงินจริงอ่ะ งาเปียวมากะแลคั่วกฤษบาเว้ย อ๋อคู่ลาแม่ตะลิ้งกูเลเลจ่ายิงเอ้อตะเทจีอู้จ่อซังละแลอืมต่อซังซังอยู่โลเยตะอู้ดีรอตาอืมมองป่ายถ้วยแลซังแซ่ป่ายสิงอู้ดอลละดอลละมิ้นโลเยตะมี้อืมควาญูโลมิงลาซอมเมเลกว่าอะตรุมิงลาซอนาเกษะเนงารุเนบ้าซ้ายเนเลกว่า แกอายุยุติหลอกตองญาอู นินดิโลอตวยขอญาโลขั่วเตสีบิโลโปรโมซิเมยาหอมาซอยิงกะโลกะโลต้วยขอหมู่เลยจ้ะตามันขั่วไก่บัวกะลีตุบะยาซาอตวยเยมูอภิเนตองยันซ้าตอกตูมะอติมาลูจีเตเพ็ดเลยล่ะบ่กว่า อ่าเลกะเลเอียวุริเมจิจะเนล่ะเวชินไล่ตากูโกนักกะมิงคลาซองเนโดเนโหไปโลไซเลโหนั่นน่ะซิซินเปาะจ้ามากว่าไซล่ะบ่ฮะเอ้งาเมล็ดกะซี้ไฉ่มาตองยิง เสวยลาแล้วตูเลยเปาะนี่ล่ะจ้าแกล่ะบ่เปาะเลยกองนี้ก็ไหนงานจ้าเปียนเอ้ตะยาอีอย่าซี้แหละเอ้หอบกองมาเลก็เสียวนมาเลแหละกองอ้าหอบนี่เป็ดมิบาเลก็แลปี้เป๋ซုံแม่ลูกฤสโซรอเอ้เอ้ลิมิงลาป่วยนี่จ่ายิงเอ้แล้วป่วยเจมิอยู่เวอายุอละอะเหมะไม่ยวยเอ้อลูจี้เป้ดโลซ้วยมาแหละกว่าซาจอเวกว่าซาจอเฮ้อะซาซาจองๆเปาะยายิง ตั้วเยด้วยก็เลยอศีลมากกว่าน้องก็เยเรจะจะเนี่ยล่ะเว้ยอ๋อสกากองกองเปาะเลยบ่ต้องอ่ะไม่รู้ซ้ําเลยกว่าเอ้งาเสร็จเปาะมั้ยล่ะท่องอ่ะเปาะจังกองนี้แหละกองมานี้ก็ปิสิองค์สาชวยยังติ้งปิ้งแหละปัญญาปิสงยงนี่กะวูเอ้อยู่ปาเลก็แลผู่แหละสุเบ้กว่าเอ้ติบิผู่สรเอาญาณเล็บเป็นนี่ละหยังอ๋อแกเล่าอ๋อหาอายุยู นี่แอลโลนอกหลอกเลยโจนรอเลยนอกเลยแน่เลยล่ะบ่กว่า เฮ้ๆดีบ่าวกว่ามิ้นโนสกาผัดโลเอ้กุฑาบาเหลียงกี้ပြောတယ်แท้มาตรุต้านามเองก็บดุกว่าอ๋อหมองป่ายถ้วยแหละกว่าไอ้หมองป่ายถ้วยก็ตะเทจีอู้จ่อซันหละดอซั้นๆอยู่ด้วยตะอุยดอตาห่อล่ะอ๋อตะซีลงตะเหมี่ยวลงเนาะเปาะเลยจ้าล่ะเว้ยกูเนี่ยเสียวนมาเลก็แลปัญญาตะยุคช้อสุรอ เบซ้มเลยกว่าเนาะอื้อตาบ่อกูจิอ่ะเนเนล่ะซวยเน่บะเออเอ้เลซวยเน่เมียสุราตาเมียวกูขอดาบ่อกูจิอ่ะ มิงลาจองง่เบนี่ lame tening gnue le lo cha la be chang ne ma a sing a pin lo lo le bi so be lame tening gnue ni tening gnue ni จั่วๆมากันเนี่ยจั่วๆมาจั่วๆมาเอ้ยชิโกโกอ๋อโอเคกูอีกอ่ะอู้ต้นเนี่ยโดนละละนั้นกูนี่ก็ทั้งแกไล่ปัดเลยป่ะกูอ๋อโอเคกูอีกโอเคโอ้กูซ้ําเลยโดนละนี่นี่ว่ะแหละแกเลยนอกจ๋าละกูซ้ําละดาวเม้นี่เลยจั่วๆมาจั่วๆมากูนี่เนี่ยโดนไข่โหลอ่ะเพลโลเนี่ยซ้อๆละเม้โซบิ้นนอกจ๋าละอีล่ะนานละที่ว่าจ๋าละโอ้โดซ้ําอะเม้นี่ใส่ไข่มาเลยอ่ะเปียงละมาเลยโดใส่เนี่ยหน้าโดว้าโดว่ะล่ะ ป่ะป่ะช่วยพี่หมองอ่ะงาตาลิงาจี้จินไล่ดาดาบิเมะพะเป้บัวอ่ะตูมะระกาดิโหลหลูดอไม่ต้นไหนเนี่ยบัวกูต้าเนี่ยมิงลาบวยกูมาวนกล้วยไม่ได้อ่ะกูอีใจซี้อย่าหลูแลซวยย้องแกเดงางาด้านเนี่ยมาเมตตาป่นนั้นนี่ตะงาเนี่ยบาไสนอดาหมัดป่ะบาเป้ผิดๆ งัดลาลีเนี่ยตะมีลีกูมีอ่ะจีนับจีนับตะปีเมียวหย่าบัวก็ลั่นจี้ไล่ซ้ําอ่ะกูอแท้จ้วยขัดขันชุยหมอตีนปิ๊กแค่เดตุ้ยตาลีมิงลาบวยจี้ฉิ่งๆเตเตจิ้นบ่านบ่าสีไล่ตาสีก้าไล่ตากาดิดูดิจิ้งๆตุ๊บิ๊กชุยหยองงวยหยองนี่เล่นนี่ไล่ ดูตาลีดูผิดไปตะดูผิดไปกว่าสยับบ่ทมีตอกไปแล้วพะนัดมาบาเวลั้นหยอดอย่างดูตาลีบัวกูรอสิงสีลั้นหมอมากระดิบาพะนัดกูซี้ไปชวยที่กูซ้อมเนี่ยปวยเลยติเนี่ยญาญญาลาซ้ํามากว่าอีเด้ญาบามีเสียเยอืมฉันน้องอ่ะฉုံญาได้กูลูดิวินล่ะจ้ะ บาลาลุกจักบ่ฮะชิกกูกูงะบัวกูมีเปลี่ยนตันงะอะเต้กูอี้จูงะมีต้าสู่กูอองพันนี้แก่เดชิกกูดีแมงลาบวยเนี่ยปูงะเมียปัดเต็ดนี่ลูกงะต้ากูบาเมียอนอกเสร็จไปอูมุลูเฮ้กอโทษสิงะสึกฉะนี่มะเนาะโอเคครับเสียเอเดรีอเปียงกูส่องจิโอเค ลูกชิ้นลูกชิ้นดีกองลีดิส่งมาซ้ําแม่เฮ้เนี่ยกูงาปี้ถ่าได้อสิติกูอกုံลงตาหมอกฉะบิย่อหมูละจ้ะโอเคจ้ะมาเล่ายังงาทับไปหูเลยเดี๋ยวเล่าเลยไม่พูดมาเนี่ยเสียเลยเสียปี้ถ่าได้อสิติกลูไม่เปล่าเนี่ยเอ้โกซีลาตรงเด้อตรงปုံเล้ทัวเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยเด้อกว่างายกจ้ะบ่ะกระดิดีอ๋อเผ่าสึกก็เลยดีซาล้านเนี่ยมาปาล่ะเลย งาโดลิเมียเนี่ยงาตาบวชดุขตันเตียเลเป้นี่เลยเสียตะเป้ติจาเยาะพ่อฮาเสียเสียเสียพ่อมาพ่อมาตะรองเด้อตะรองเด้อเอ้ฉันจะอยู่เพียงวินวินมาเลยเสียจะเราไม่ปี้ละเลยเด้อเฮ้ยอย่าอย่าซะซะอไม่มาต้องบ่มาต้องเนี่ยบาไก่ซะวินลาดาเปลี่ยนถั่วบ่ล่ะดิเม้ดีเม้มิงลาบวชจี้บ่านี่เด้อกว่า เฮ้ย งาตะล้องซ้ําบ่ฮู้กว่าฉิกกูเหยลูยุ่งมาตะสุยอาจารย์เป็ดเสร็จหมู่จองดีบัวกูยောက်เนี่ยได้ตะมาตะย้อยัวละงิ้งจ้างเลยกว่าฮะแม่มาปั้นพี่หรอกนิ้งจ้างยุ่งมาหมู่ตะระปูโหซ้อมพี่หรอกคนเนี่ยตาตะมี้ดิโหเนแห่ดุขะไปนี่แหละคุยดิคุยดิกูแลเมงลาบัวกูหนอกเสร็จจ้าอูแก่กว่าอ้า ใช่ใช่ใช่เนาะเนี่ยเลยจ้ะเสียของอ่ะด้วยดิเฮ้ยเสียเสียอัตมะชื่อเหรอเค้าเนี่ยเค้าเนี่ยเฮ้ยเผาเสยบ้างาบัวกูเป็นมิ้นโนเพชรซี้โลยางาตาลีกูတော့มิ้นโนลงวะที่อ่ะเลยมาเอามิ้นฮะมิ้นเนี่ยยุ่งมาเนี่ยနှလုံးသွေးกูเผาทุบปีมางาพั้นขันน้าเลยมิ้นน้าเลยดล่ะเก๋กว่า 喂，喂，大爷，喂，喂呀，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂， မပြေးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ပြေးလဲမပြေးနိုင်ပါဘူး ဟာ ကျွန်တော်ပြေးလဲမပြေးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုဖမ်းပါကျွန်တော်ကိုဖမ်းကြပါခင်ဗျာ မလို့ကြပါနဲ့ဗျာမလို့ကြပါနဲ့အိုးမလို့လို့ပါလေလက်လို့ချက်လို့နဲ့ပြေကုန်ရပါအောင်မယ်ခင်ဗျာလေးဖဲ့ချစမ်းပါဗျာ အာ ဟင်ဖျားပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဦးလေးကြီးဦးလေ းဟု တ်ကျေးဇူးပါ ဦးလေးကြီ းဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်စားတတ်တော့ဖျားပေါ်မှာကျုပ်ကိုထမင်းမိုးပေးသွားတယ်ตุหมองโนส่งด้วยหาอะกูเล็ดถัดเดมงคลามองท่านกูอูเลจีกูคุยลุบากวยมีนุเยมงคลากวยกูอะมงคลาผิดอองปิ่มูลุกไข่มีเดอูเลจีกูคุยลุจาบาอูเลจีหาตูโรสีกาปิสีโลจินโลกูကိုယ်လို ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဦးလေးကြီးရဲ့စားဖို့တောက်ဖို့အခက်အခဲရှိနေလေကျွန်တော်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီကကျွန်တော်ဇနီးခွာညူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ရိုက်လာပြီးတွေ့ဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့ဒီနေ့မင်္ဂလာဝဲရှိလို့အချိန်မရတာတောင်မှမနေ့ကလာခဲ့လေဘူးသလောက်ကျွန်တော်တို့ကထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စေတနာကိုဖျားဖို့မှာကလေးကဦးလေးကြီးသိပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ပါ ဘူးတော့ยีซีลิมะซูซะลောက်เนี่ยลูตะยะเลยโหล่ยา ซีซีเยลอนงาลอนลอจัน ตอบารอบยา จันเม ตอบารอตอบารอบลิตอบารอจันเสร็จปีน้ามะท่องบะยาสิเลยอติบวะกันจอกปิสุบปันมาทุกข์ยกหนียะดาตองตันวีก็ไม่ยะได้อะเพียงอนาคตกบ่าด้วยทุกข์มื้อสิฉะณีโหมเมกูพี่อาวมาตุ่ยตรงอ่ะอูลีจีอ่ะดีแล้วเย็ดเสร็จตัดเดณลงมาชิไล่มั้ยลูกจนลงมาไม่เหมี่ยวลิ้งเกอคือจนถิ่มนี่ล่ะเฮียมาแก่พี่เปียเอลีเกดีกะอะล้องนี่โบเซยงปู่ปี้ตียะคันโกตัดสายยาโกตะขอตั้วจาบ่ารอเปีย ตาตางาตาลีงาบ่ถิ่มด้วยตะเปตานาแหละไอ้ลูกชิชะตายหึตะเปลูกยุ่งมาดิลูกตักกันดิโอ้ตะเปโอตาทีนี่นูโหลทีนตาตานาแหละดูไอ้ตั่วดอตาโอตะเปลงว่าชิไม่ปะตาโอตะเปตามาตะรองซาจีเยตามาเบนี้เนี่ยมาดูดิอติไม่คันนะชวยดิตีนี่แหละชวยเปญนี้บ่มาชวยเจ๊กะลีอภิเนี่ยหลาหลาจีน้าหนีไปด้วยทะพี่เนี่ยอยู่อย่างนักล้นหน้าอ่อมาอแม้เสร็จกะลีตะเสร็จตองมาเพียงมคันไหนตาบาเว้ผิดตาโหดุขข์ไปแม้หลูอาลุงดุขิตะบวชตบติชินเน่နိုင်แก่ตาโหเวพะพี่วินตาหลาดีอเป็ดทะพี่โหเตดันก็ล้วยหลูบาเป็ดเมียไปနိုင်อูตาตะซูหลูดิโหเย็ดเสร็จโหไม่เปียวเน่ဖဖေးရဲ့သဲနှလုံးဖဖေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာရစ်ဆက်ရတဲ့တတ္တိဖဖေးမှာပြည့်ရှိရှိငါသားကိုဒုက္ခပေးမဲ့လူတွေအတွက်ဖဖေးနှလုံးသားရဲရဲနီးနေလို့ဖဖေးချစ်တဲ့သားအတွက်ဓမ္မလွန်ဘဝသာဝရဖြူစင်းနေဖြူရောင်မြစ်တာအဖြူရောင်နှလုံးသားဒီနှလုံးသားဒီမြစ်တာရွှေနဲ့တော့နှိုင်းခိုင်းချိန်ဆက်လို့မရနိုင်။ตาပေါ်မှာဖဖေးထားရှိတဲ့ဖဖေးရဲ့အနန္တမြတ်တာအ ਨੇ ကမြတ်တာပါကွယ ်။ညမတောင်းဦးမကကျူးမိဘကျေးဇူးဆက်ဖူးကြပါရဲ့လားဘုရားသာသမီများကကယူနိုင်ရင်မွာကြမြပြခံကစည်းစင်းမျောပါလူပြစ်လာတော့လူသားပန်းပွင့်တဲ့လေသူကชวยร้องงวยร้องหนีหนีฤดูเกมะกวยเกมอ Jesus ko adu ko ti ja ba nyet yi iya na long dwe tamu bya athe lwa lan ke ni na ma le ni nya ba le tu bu si na Manoma, are you a Miamma Piazia? So, Bagoa, no, the Badia, even now. Oh, I do dia loca, Adika, Miba, Napia.